به نظر من در این زمینه معتقدم. من نمیدونم. ما مطلع شدیم. به نظر اونها. هلو؟ هلو؟ یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. اهلیه بدیعی یکی از پرطرفدارترین خوانندگان موسیقی پاپ در ایران سالهای دهه 40 و 50 خورشیدی سالهاست که در اسپانیا زندگی می‌کند. برخی صدای او را صدای خاطره جمعی ملت ایران از آن سالها می‌دانند. صدایی که در تولیدات سینمایی آن سالها حضوری قاطع داشت و کمتر فیلم موفقی بدون صدای اهلیه روانه پرده سینماها می‌شد. اهدیه اما در کنار ترانه‌های ماندگار سینمایی و در این حال عام پسندش در رادیو تلویزیون ملی ایران نیز با آهنگسازانی صاحب نام همکار بود و در سطحی دیگر هم ترانه می‌خواند. اهدیه که از جامعه بهائیان ایرانی است در همه سال‌های دوریش از ایران در فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه حضور داشته است. از آنجا که فصل بهار علاوه بر تقویم ایرانی ها آغاز کننده تقویم بهائیان جهان نیز هست، گفتگو با اهدیه را از این موضوع آغاز کردم. اینکه مراسم نوروز و سال نو نزد بهائیان جهان چگونه است؟ تقریبا 7 میلیون بهایی که در سراسر دنیا هستند، همشون این روز رو بزرگ دارن و جشن میگیرن. فلسفه این روز بزرگ هم از این قرار هست که چون شروع بهار آغاز زنده شدن طبیعت هست، اینه که با تأسیس دیانت بهایی و استقرار دیانت بهایی یک شروع بهار روحانی هم برای بشر و جامعه بشریت به وجود اومده. بنابراین حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهایی این روز رو انتخاب فرمودن برای شروع سال. در این روز مثلا در همین مادرید خودمون در اسپانیا تمام بهائیان ناحیه مادرید و اطراف اون در مرکز بهایی مادرید جمع شده بودن و یک شادی و سرور واقعا بی‌منتهایی بین همه بود. برنامه‌های اجرا می‌شد، اعم از مناجات و موسیقی‌های خیلی موزون. البته کم و بیش این برنامه‌ها در سراسر دنیا همین هست. حالا در همین ارتباط، تا جایی که میدونیم بهائیانی که در ایران هستن و طبعا ایرانی هست ملیتشون، در ارتباط با نوروز آیین مربوط به سفره هفت سین رو به جا میارن. آیا بهائیانی با ملیت‌های مختلف هم چنین آیینی رو دارند؟ قسمت‌هایی از نوروز همونطوری که گفتین مخصوص ایرانی‌ها هست. مثلا هفت سین، بهائیان دنیا حتما چیدن هفت سین رو ندارن، ولی خب مسلما در خانه‌هاشون گل بگذارن، شیرینی بگذارن و سعی کنن در اون روز به دوستانشون هدیه‌ای بدن و این روز بزرگ و جشن بگیرن، اینها هست. ولی اون مراسم مخصوص ایرانی البته برای بهائیان ایرانی هست به خاطر ایرانی بودنشون، ولی برای بهائیان مثلا اسپانیایی یا آمریکایی این فرهنگ مخصوص ایرانی رو به اون صورت ندارن. پشت سر ما گفتن که این غریبه، انگار حیا نداره، دل به فلانی بسته، عاشق بیقراره. خانم اهدیه، اگر اجازه بدین وارد فضای کاری و حرفه‌ای شما بشیم. چیزی حدود 3 دهه هست که از ایران دور هستید. خب البته در این سالها در نقاط مختلف دنیا تا جایی که من میدونم به اجرای کنسرت پرداختید و از همین نظر با بخشی از ایرانی‌ها در ارتباط بودید. اما از طرفی خب مثل سالهای پیش از انقلاب این حضور رو نمیشه محسوب کرد. مثلا عکستون روی جلد مجله‌های خیلی پرطرفدار در تیراژ وسیع چاپ نشده دیگه، در شبکه‌های تلویزیونی رادیویی سراسری ایران حضور نداشتید به طور کلی در فضای رسانه‌ای مثل سالهای پیش از انقلاب. بسیاری از همنسلان شما کنار اومدن با این شرایط براشون کار دشوار و در برخی موارد ناممکن بوده. شما چطور با این موضوع کنار اومدید؟ اینکه یک چهره مشهور، یک هنرمند محبوب در یک جامعه به دلایل متعددی از افکار عمومی جامعه کنار گذاشته بشه. من تقریبا 3 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون آمدم و در کشور اسپانیا به عنوان یک مهاجر بهائی صرف نظر از اینه که حرفه و هنر من چی بود مقیم شدم و به این دلیل از همون قبل از انقلاب من این موقعیت رو قبول کردم. بعد هم بعد از 2 سال که در اسپانیا ازدواج کردم، البته شوهر من ایرانی هست، و بعد صاحب 4 فرزند شدم، این بود که با این که همه هنرمندان بعد از انقلاب در کالیفرنیا جمع شدن برای ادامه کارهای هنریشون، برای به خاطر اینکه موقعیت‌های بهتری در اونجا بود و خیلی هم از من خواستن که به اصطلاح به شهر لس آنجلس برم و در اونجا ساکن بشم برای ادامه کارهای هنری، ولی خب من به خاطر هدف دیگه‌ای از ایران آمده بودم بیرون و بعد هم به خاطر خانواده و داشتن 4 بچه کوچیک ترجیح دادم که در کنار خانواده‌ام باشم و بودن با اونها و مواظبت از اونها تا به ثمر رسیدن اونها بزرگترین و مقدسترین وظیفه یک مادر هست. بنابراین هیچ برام مهم نبود که کارهای هنریم کمتر باشه یا نباشه. البته من شاید از نظر عموم کار هنری کمتر داشتم، ولی دلیل این نیست که کارهای هنری نداشتم. در این مدت تنها یا همراه بچه ها با خیلی از سازمان های خیریه غیر دولتی البته در پیشبرد اهدافشون کمک کردم، یعنی با گذاشتن برنامه‌های به نفع این سازمان‌ها، حتی در آمازون مثلا من همراه بچه‌ها به نفع مدارسی که برای بچه‌ها ترتیب داده بودن برنامه‌های گذاشتم و موسیقی ایرانی و اسپانیایی هر دو رو تقدیم دوستانی کردم که در اون کار قدم بر می‌داشتن. گاه گداری هم که به آمریکا سفر کردم، در برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی شرکت کردم و واقعا همیشه خوشحال بودم اگر که موقعیتی می‌داشتم که با هموطنان عزیزم در تماس می‌بودم. خانم مهدی، در وضعیتی که بسیاری از دوستان و همکاران سابق شما مجبور شدن در یک مقطعی از ایران مهاجرت کنن، شما چرا اسپانیا رو انتخاب کردید؟ اسپانیا رو من انتخاب کردم به دلیل اینکه خیلی از شهرهای اسپانیا بود که مهاجرین بهایی نرفته بودند به هر علتی، و من خودم شخصا با اینکه فرهنگ اسپانیا برای ایرانی ها شاید تا حدودی ناشناخته بوده، ولی من خیلی موسیقی اسپانیولی رو هم دوست داشتم و خیلی علاقه داشتم از نزدیک با فرهنگ و ملت این کشور آشنا بشم. اولین هدف که به اصطلاح سفر به خارج از ایران به عنوان یک مهاجر بهایی بود برای رسوندن پیام حضرت بهاءالله که پیام صلح و اتحاد عالم هست، هر بهایی به هر کجا که بتونه میره. من هم یکی از شهرهای کوچک اسپانیا رو انتخاب کردم. و آیا در این سالها موسیقی اسپانیا هم تأثیری در نوع موسیقی که شما ارائه می کردید سالها گذشته؟ خیلی زیاد. من الان خودم بعضی وقتا متوجه می شم که بعضی از آهنگای ایرانی که اجرا می کنم حالتهای خوندن اسپانیولی رو گرفته صدای من، و بعد هم مجموعه هایی که درست کردم تازه که به اصطلاح آهنگهاش از خودم بوده، یا برای بچه ها من خیلی برنامه های درست کردم. آهنگهایی که درست کردم احساس میکنم که یک حالت های اسپانیولی توش هست. شما علاوه بر داشتن آثار متعددی که از آهنگسازان معتبر و شناخته شده است در سالهای پیش از انقلاب در ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران، مثلا از این آهنگسازان اگر بخوایم اشاره کنیم باید اسم آقای فرهاد فخرالدینی رو ببریم، در کنار این نوع کارهایی که از شما باقی مونده، کارهایی هم دارید که به عقیده کارشناسان از نظر ثبت فرهنگ شفاهی یک جامعه در یک دوره خاص ارزش و اعتبار خاصی داره. البته نگاه جامعه به این آثار ممکنه که متفاوت باشه با این نگاه کارشناسی. منظورم اون آثاری از شماست که عموما برای فیلم‌های سینمایی اون دوره معروف به فیلم‌های فارسی خونده شدن و اغلب مضامینشون مرتبط هست با موضوع فیلم‌ها، مثلا تلاش برای دلربایی، پیدا کردن همسر یا مضامین از این دست دارن. خاطر خام خاطر خام خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خاطر خام بدونم، خاطر خام داغونم، خاطر خاطرم تکیه. هنرمندانی مثل شما که صاحب آثاری در دو زمینه مختلف هستن، یعنی با دو سطح متفاوت، بعضیاشون زیاد دوست ندارن که با اون بخش از کارهاشون به یاد آورده بشن. شما در این مورد چجوری فکر میکنید؟ برای من این کارهای فیلم هم ارزش خاصی داره. همونطور که گفتین، در کنار برنامه‌هایی که برای گل‌ها اجرا می‌کردم، آهنگ‌هایی هم برای فیلم‌های فارسی می‌خوندم و الان هم کم و بیش در کنسرت هایی که دارم همراه با ارائه به اصطلاح آهنگ های کلاسیک و سنگین گل های ترانه های به اصطلاح پاپولار معمولی که در رادیو اجرا می شد، مقداری هم از ترانه های فیلم که خیلی مثلا مورد علاقه مردم بود اونها رو هم اجرا می کنم. برای که اینها به نظر من مردم خودشون هم طبقات مختلف دارن، البته از نظر ارزش انسانی برای من همه یکی هستن، ولی از نظر فرم زندگی و سلیقه ما یک طبقه‌ای داریم که موزیک کلاسیک علاقه دارن، یک طبقه‌ای داریم آهنگ‌های مردمی رو دوست دارن. من هم خودم آهنگ‌های مردمی رو دوست دارم، موزیک کلاسیک ایرانی رو هم دوست دارم و من فکر کنم اگر که بیام و بخوام آهنگ‌های فیلم به یاد آورده نشه، یک تظاهر کذایی خواهد بود. و برای من فکر میکنم یک قسمت عمده هنر خوندن من، اگه بشه اسمش هنر گذاشت، مدیون ترانه های فیلم هست. چون در فیلم ها من با انواع و اقسام سبک و حالت های مختلف باید آهنگ میخوندم. برای کار فیلم هم من ارزش کمتری از موسیقی کلاسیک ایرانی قائل نیستم. یعنی در اون سالها خوندن ترانه برای فیلم های فارسی عمدتاً به شکل یکی از بخش های تولید فیلم با همکاری شما شکل می گرفت، یا اینکه نه شما قبلا اثری رو خونده بودید از اون استفاده می کردن، یا نه بعد از تولید فیلم به شما سفارش می دادن؟ همزمان با تولید فیلم، همزمان با تهیه فیلم، کارگردان فیلم به من پیشنهاد می کرد این ترانه ها اجرا بشه. مثلا یکی از این ترانه ها خاطرخوا، اوستا کریم، حتی ترانه های فیلم ها ترانه هایی هم دارن که واقعا عرض کننده موسیقی اصیل ایرانیه خیلی هاشون. اینها بسته به موضوع فیلم و صحنه فیلم اجرا می شد و حالت هنرپیشه البته در اون موقعیت، ولی همزمان با تهیه فیلم این آهنگا هم اجرا می شد. روند تولید کدومی که از این ترانه ها در فیلم های فارسی از نظر همکاری با کارگردان، انطباق با کل پروژه برای شما جالبتر بوده؟ خیلی از این ترانه ها هست که در فیلم های فارسی اجرا شده و از ترانه های موفقی بوده که اجرا شده و مردم هم خیلی دوست داشتن. میدونین من بیش از 1000 ترانه برای فیلم های فارسی خوندم. به هیچ وجه نمیتونم الان واقعا بگم کدوم بوده، ولی خب یه چند تایش که خیلی هنوز هم اجرا میکنم و مردم دوست دارن و خودم هم خیلی دوست دارم، مثلا ترانه عاشق شدم یا ترانه خاطرها یا سلطان قلب ها و ترانه های دیگه که شاید اسمش اصلا الان من بگم برای مردم آشنا نباشه. یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو نرو، طاقت نداری دلم بی تو بی تو چه کنم. بیشه عشقه زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاده تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. دوست دارید که یک میزانی هم در ارتباط با محل تولد و تحصیلات و اینجور مسائل صحبت کنید، سن و سال؟ من در تهران متولد شدم. علی‌رغم رشته هنریم که از 7 سالگی شروع شد، دانشکده حسابداری تهران من فارغ التحصیل شدم در رشته حسابداری. 2 سال هم خدمت سربازی رفتم، سپاه دانش دختران، و بعد از تقریبا 1 سال هم در سن 26 سالگی من از ایران خارج شدم. کسی که مشوق من بود برای کارهای هنری و واقعا زحمت زیادی کشید در این که من به رادیو راه پیدا کنم در اون سنین کودکی، مادرم بود که عاشق موسیقی هست. تر جایی که البته من تونستم حساب کنم 26 سالتون بوده که از ایران خارج شدید و قبلش گفته بودید 3 سال پیش از وقوع انقلاب، فکر میکنم تقریبا میتونم حدس بزنم که سنتون از نظر عددی چقدر هست. بله. بله. دوست دارید که الان خودتون برای شنوندگان ما بگید؟ بله، من متولد 1950، میشه الان 58 سالمه. این سپتامبر که گذشت من 57 سالم شد. خب به سلامتی. خانم اهدیه، در این روزها الان در پایان این مصاحبه هستیم، دوست دارید که چگونه به یاد آورده بشید در جامعه خودتون، در جامعه‌ای که مخاطبان شما بودن و هستن و خواهند بود؟ ولی سوال مشکلیه. هر کسی این آرزوشه که نام نیکی ازش بمونه. حالا نمیدونم، این شاید ربطی پیدا کنه یک کمی با خودخواهی آدم. من دلم میخواد نه اینکه بگم الکی از من نام نیکی بمونه، ولی دلم میخواد واقعا اگر تا حالا نبودم از این به بعد به هر حال شایسته این باشم که بتونم یک خدمتی به هم میهنان عزیزم بکنم، به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنم، که ایران باشه چه نباشه، کسی باشم که مفید باشم، به همین نسبت هم ازم یاد بشه، چیز دیگه نمیخوام. خیلی ممنون خانم اهدیه، فقط میمونه آرزوی اوقاتی خوش برای شما در سال پیش رو. منم واقعا آرزوم اینه که همه عزیزان ایرانی در هر کجای دنیا که هستن شاد و سربلند باشن و واقعا همه ایرانی ها سعی کنن اون شکوه و جلال ایران رو در همه خاطره ها، در همه جوامع نشون بدن، به یاد بیارن که ما چه گذشته درخشانی داشتیم و باید نمونه اون تمدن و اون پیشرفت باشیم در هر کجا که هستیم. و در هر کجا که هستیم این تعصباتمون رو بذاریم کنار و واقعا خادم اون جامعه و محیط زندگیمون باشیم.